दिवस मगध कहेंगे यहाँ से पतम गुरु पतम क्या है गुरु पतम उच्चारण गलत कम से पतमान उसका कुछ अर्थ होता है गुरु पर क्या है तम गुरु पतम अनियो गोत्रावय बात नहीं बता आई चत हुए थे गोत्रावय बात गोत्रावय कौन गोत्राभिमता कुलाख्या कुल जो है गोत्र कहते हमको गोत्र हमको कुल में ये गोत्रावय तत्व गोत्रे भी तयोर अनियो हो स्त्रियाम स्यंगादेश स्यात गोत्र में भी तो अन और इं स्त्रीलिंग में उसका स्यंग हो जाएगा अगुरुपोत्तमार्थ आरंभ गुरुपोत्तम स्यंगोत्र आया अनियोर अनाशे और अनियों को तो करता है तो गुरुपोत्तम थे गुरुपोत्तम नहीं होने पर ही हो जाएगा पुणिक है पुणिक और भूणिक उसका पते पौणिक भूणिक हो गया पुणिक से अपत्यम अतय हो गया पौणिक होता है तो उसको स्यंग हो गया ये अंतक स्यंगों से यों को स्यंग हो जाएगा तो पौणिक यंग से अपटाप हो जाएगा पौणिक स्त्रीलिंग में भूणिक से अपत्यम से अतय करके और स्यंग होकर टाप होने का भौणिक्या पौणिक्या भौणिक्या पुणिक शब्द है अनियोर नाशे गुरु पोत्तम स्यंग पोत्तम गुरु है ना नहीं नहीं पुणिक भूणिक इसलिए अनु पोत्तम ने हमसे इसके अलग हो गया उसके सूत्र से हो गया पौणिक्या भौणिक्या क्रौड्यादिभ्यश्च स्त्रियाम स्यंग प्रत्याशात यहाँ एक पक्ष है उसको प्रत्यय विधि भाष्य उत्तम पक्षांतरम आशित आह स्यंग प्रत्यय ही हो जाएगा स्यंग पहले था स्यंग आदेश को यहाँ स्यंग प्रत्यय का तो पूर्वेण सिद्ध किमर्थम अगुरुपोत्तमार्थो अनियंतार्थश्च गुरुपोत्तम नहीं हो तो और अनंत अयंत नहीं हो तो भी हो जाएगा अगुरुपोत्तमार्थ हो अनियंतार्थश्च आरंभ क्रोड़ादि वो तो क्रोड़ शब्द है क्रोड़ से अपत्यम श्री विग्रह में अत्य हो गया क्रौड़ी बन जाएगा फिर स्यंग हो जाएगा तो स्यंग होने पर क्रौड़ी में इकार का लोप हो जाता है एक पक्ष में तो ई को ही आदेश हो जाएगा स्यंग पहले था अब प्रत्यय करें तो ये अंतात स्यंग होगा तो भी ऐसे चलो पहुँच जाएगा स्यंग का यह रहेगा अंग चापटा हो जाएगा बन जाए क्रौड़िया इसे ब्याड से अपत्यम ब्याड्या गोकक्ष शब्द है गोकक्ष शब्द गर्गादि में आता है गोकक्ष से अपत्यम गौकक्ष गर्गादि यंत उसका यंत अनंत यंत नहीं है तो भी तो सुबह गण में पठित होने से स्यंग हो जाएगा गौ कक्षा हो गया गौकक्ष तो गुरुपोत्तम है किंतु अनंत यंत नहीं अन नहीं होने पर यंक हो गया सूत युवत्याम युवती अर्थ में सूत शब्द इसी गण में है गण सूत्र है कौड़ादि में युवती अर्थ में तो स्यंग हो जाएगा सूत्या बन जाएगा सूत्या युवती अर्थ में सूत शब्द युवत्याम स्यंगम लंभते युवती अर्थ में स्यंग प्रत्यय हो जाएगा भोज क्षत्रिय ये भी क्षत्रिय अर्थ में भोज से अपत्य अर्थ में हो जाएगा भोज्या बन जाएगा क्षत्रिय अर्थ में सूत्या बन गया युवती अर्थ में जाति अर्थ में सूति हो जाएगा सूति हो जाएगा जाति रस्ती विषा देवधान गीस होकर के सूती बन जाएगा अरे भुज्या बन गया भुज्या क्षत्रिय अर्थ में अरे भोजन करने के लिए टीका में है कि भोज्यति भोज्य क्रिया शब्द तो तावेव भोज्या क्रिया शब्द भोजयति भोज्या जाति लक्षण गीत का अपवाद हो गया कौन भोजा भोज क्षत्रिय भोज्या बन गया तो भोज जाति लक्षण गीत अपवाद श्यम हाँ तो हो गया भोज्या हाँ वही ताप हो गया या भोज क्षत्रिय वे भोज्या और एक क्या दिया सत्य भोजयति भोजयति कहाँ अच्छा भोज क्षत्रिय इदम अपनी गणेश सत्र जिसका अपास्यम हो गया कि रेसदा तो टाव है वो ये इंडिया तो चलो भोज के लिए कुछ दिया भोजिया भोजिया ये कुछ अधिक दिया है भोजिया मालमाना है भोजिया अलग भोज क्षत्रिय इदम अपनी गणेश सत्र इधर कुछ नहीं भोज शब्द क्रौड़ादि गण में है क्षत्रिय के लिए तो स्यंग होने पर भोजिया बन गया स्यंग होकर के ताप हो जाएगा स्यंग यंग चाप और स्यंग नहीं हो करके यदि कोई प्रत्यय होगा तो हाँ ताप स्यंग नहीं भोजिया ये भोजयति भोजिया बनाया कर्तरी तो नहीं न्यच नहीं थे भोज्य अच्छा ये हाँ भोजय थी भक्ष्य भोज्य भोज्यम भक्ष्य बनता है सूत्र है ना भोज्यम भक्ष्य वो जो भोज्य शब्द है वो टाप होकर भोज्या बना ये स्यंग नहीं है भोज्यम भक्ष्य शब्द में जो भोज्य बनता है वो स्त्रीलिंग होगा तो भोज्या बन जाएगा किंतु स्यंग नहीं टाप है वो टिप्पणी टीका में दिया है दैवयज्ञ शौच वृक्ष सात्यमुग्री कांडे विधिभ्यो न्यतरस्याम दैवयज्ञ एक अलग है शौच वृक्ष सात्यमुग्री कांडे विधि कहीं कांठे विधि ऐसे भी पाठ है तो अभी टीका में बताएंगे इनसे विकल्प से चतुर्भ्य स्यंग वा अगोत्रार्थमिदम गोत्र के लिए नहीं तो गोत्रे भी परत्वात् प्रवर्तते गोत्र में भी लग जाएगी इन शब्द अर्थ में पक्षे इतो मनुष्य जाते सिंगी से हो जाएगा इदंत है तो स्यंग करके टाप हो जाएगा तो बनिया दैव यज्ञ और इंगी से हो जाएगा दैव यज्ञ दूसरा है शौच वृक्षी शौच वृक्षा शौच वृक्षी दो बन जाएगा सात्यमुग्री शब्द ही कारांत है तो सात्यमुग्रिया इंगीस हो जाएगा सात्यमुग्री इंगीस के सूत्र से होगा ये तो मनुष्य जाते हैं और सप्तम कांडे विधि कांडे विद्या और कांडे विधि कहीं कांठे पद पाठांतर विद्या लिखा है कहीं कांडे न विद्धम कांडे विद्ध निपातनाद एत्व करके कांडे विद्ध से अपत्यम कांडे विद्या कांडे विधि हाँ कांठे विधि थी पाठांतरम कंठे विद्धम वेद हो यसे करके तस्यापत्य कांठे विधि ऐसा भी कहीं है आगे अथ तद्धितेषु रक्तादि अर्थी का प्रकरण होना चाहिए चातुरर्थी का लिखा है देखो चातुरर्थी का लिखा है उसमें क्या है चातुरर्थी का है या रक्तादि अर्थ रक्तादिर्थिक प्रकरण रक्तादि रक्तादिर्थक प्रकरण चातुर्थिक आ गया तेन रक्तं रागात तृतीयांत से होगा रज्जते अननेति राग रागवाचक शब्द से होगा तेन तृतीयांत से जिसे रंजन करते गिरुआदि कसायन रक्तं वस्त्रम कषाय शब्द से हो जाएगा अनादिकम काषाय बनेगा मंजिष्ठा नाम कोई द्रव्य है मंजिष्ठा रक्तम होगा मांजिष्ठम रागात किम रागवाचक शब्द से होगा तेन रक्तम देवदत्तन रंग रक्तम करें तो अण हो जाएगा क्यों नहीं होगा तेन रक्तम तो है रागात या रागवाचक शब्द से होगा देवदत्त रागवाचक नहीं है तो वो करता है, इसलिए देवदत्तन रक्तम वस्त्रम वो ऐसे ही रहेगा देवदत्त। लाक्षारोचना ठक, लाक्षा और रोचना ऐसे भी ठक हो जाएगा, ये रागवाचक है, ठस एक हो जाएगा, जैसे चलो पहुँचा लाखी का रोचनी का कितनी चबुद्धि। सकल कर्दमाभ्याम उपसंख्यानम, सकल और कर्दम, सकल है राग द्रव्य विशेष, तो सकल ने रक्त रक्त हो जाएगा ठक साकलिक बनिया, और कर्दमे तो कीचड़ होता है, कर्दमे ने रक्तम कार्दमिक रक्त कार्दमिक बन जाएगा। आभ्यामन अपी इति वृत्ति ही, ये काशी का वृत्ति में दिया, सकल और कर्दम से अण भी हो जाएगा, ऐसे अण से सकल और कर्दम बन जाएगा। भाष्य में नहीं है, ये भाष्य तो नहीं तदृश्य थे, दोनों टीका में दे दिया, वृत्तिकार कहते हैं ऐसे है। नील्या अन, नीली शब्द से अन हो जाएगा, तेना रक्तम नील्या रक्तम, अन होने पर नीलम बन गया, नीली शब्द जैसे चलो हो जाएगा। पीतात कन, पीतात कन उनसे पीत अग्रे क पीत ककार की संज्ञा किस तरह से लसक को नहीं लगे तथित नहीं, ये तथित है पीतकम। हरिद्रा महारजनाभ्याम आए हैं, हाँ हरिद्रा रक्तम महाराजन रक्तम अय हो गया, हरिद्र महाराजनम, महाराजन भी से हरिद्रा विशेष। नक्षत्रेण युक्त काल, पुष्येण युक्तम अन हो गया पौषम, अह दिन है रात्रि हो तो टिढ़ाणेंगे भी पौषी रात्रि ही। लुब विशेषे, लुप अविशेषे, पूर्वेण विहित से लुप स्याद, षष्ठी दंडात्मक काल से अभांतर विशेषे न गम्य थे, षष्ठी दंड दंड है साठ है काल में, अभांतर विशेष दिन रात ऐसे कुछ नहीं मालूम नहीं है, तो सामान्य ऐसे हो तो लुप हो जाएगा। अद्य पुष्य, पुष्येण युक्तम काल, अद्य आज पुष्य नक्षत्र है तो पुष्येण युक्त काल है, पुष्य से अण हो गया किन्तु उसका लुक हो गया पौषण है, पुष्य से अण करेंगे तो यश अलोप होने पर यकार का लोप होगा, हल तद्धित हल पर हल तद्धित क्या सूत्र तद्धित तद्धित यकार का लोप होता है, पुष्येण युतम पौष हलन से पर तो पुष्य पहले तद्धित हो तो होगा लोक होगा अद्वित अव्य आपत्य से तद्धित नहीं आपत्ति से नहीं ले गया लोक पुष्य नहीं तो लघु कम दिन तो आता है ये दिया है तो, तिष्य पुष्योर नक्षत्राणी यह लोप रघु कम में तिष्य पुष्योर नक्षत्राणी यह लोप नक्षत्राणी क्या भी होती है सप्तमे क्वचन नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्राणी नहीं नक्षत्र से अण नक्षत्राण तस्मिन सप्तमे क्वचन नक्षत्र संबंधी अण पर रहते तिष्य पुष्य का यह लुप हो जाएगा ये वार्तिक है लघु में आता है तभी यकार का लुप हो जाएगा बन जाएगा पौषम बनेगा पौष रात्रि और अद्य पुष्य आज है पुष्य नक्षत्र ने युत काल तो यहाँ अन्न का लुक हो गया लुभ विशेष पौषम पौषम अह पौषी रात्रि दिन रात अभांतर विशेष कुछ नहीं केवल आज पौष्य नक्षत्र युत है तो अद्य पुष्य हो गया कथन तरी पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी थी पुष्य नक्षत्र नियुक्ता पौर्णमासी को पौषी कह दिया तो पौर्णमासी तिथि पूरा दिन रात है कि समय तो जो ठीक नहीं तो पौषी कैसे बना वहाँ तो पुष्य होना चाहिए तो विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रिभ्य इति निर्देश है न पर्णमास्याम पर्णमास्याम अयम लूप न इति ज्ञापितत्वात्। ये लूप विशेष सूत्र से जो लूप होता है पर्णमास्याम का, पर्णमासी के लिए यदि कहेंगे तो लूप नहीं होगा, नक्षत्र युक्त काल कर्ण से बन गया अद्य पुष्य अन्न का लूक हो गया, किंतु पौर्णमासी के लिए यदि कहेंगे पौर्णमासी पुष्य नक्षत्र से युक्त जो पौर्णमासी, पौर्णमासी का तो दिन रात्रि को नहीं, पौर्णमासी तो तिथि है पूरा दिन रात मिल करके, तो पौर्णमासी के लिए लूप नहीं होगा। पौर्णमास्याम अयम लूप न ऐसे ज्ञापित हुआ, कैसे ज्ञापित हुआ, एक सूत्र है विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रिभ्य, फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी से दिया है, यहाँ लूप नहीं हुआ नक्षत्रणी तो फाल्गुन नक्षत्रणी तो फाल्गुनी श्रवणा फाल्गुनी कार्तिकी सब पौर्णमासी है, यहाँ लूप नहीं हुआ इस निर्देश से पौर्णमासी में लूप नहीं होगा। तो श्रवण से श्रवणा बन गया श्रवणा, इसे फाल्गुनी कार्तिकी चैत्र है, यहाँ श्रावणी होना चाहिए, श्रवण कैसे हुआ हम तो लूप हो गया। श्रवण शब्दात तो अतएव लूप, श्रवण शब्द से लूप हो गया, श्रवण न युक्त युक्ता पौर्णमासी ये अर्थ है, श्रवण नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी है, पहले नक्षत्र ने युक्त काल श्रवण से अन अन पर बन जाएगा श्रावण पुल्लिंग काल, और पौर्णमासी हो तो श्रावणी होनी चाहिए, यदि पौर्णमास्या में लूप नहीं होता है तो श्रवण कैसे बना। तो सूत्र में फाल्गुनी फाल्गुन युक्ता पौर्णमासी और कृता कृत कार्तिक है, कार्तिक नक्षत्र कृतिका हाँ कृतिका कृतिका युक्त काल अन होकर कार्तिक बनता है, और पौर्णमास में कार्तिकी है, कार्तिकी में पौर्णमास लूक हो जा तो कार्तिकी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ चैत्र में चित्र न युक्त काल तो यहाँ भी चैत्र में लूप नहीं हुआ, तो श्रवणा में लूप कैसे हो गया, अतएव निर्देशा श्रवण शब्दा तो अतएव लूप लूप हो गया, और लूपी युक्तवत व्यक्ति वचन एक सूत्र है, लूप होने पर युक्तवत का अर्थ प्रकृतिवत व्यक्ति वचन है, लिंग और संख्या लिंग और संख्या प्रकृति के समान, श्रवण पौर्णमासी स्त्रीलिंग होने से श्रवणा बन गया व्यक्ति वचन है। तो यहाँ जो निपातन से यदि श्रवणा में लूप हो गया तो श्रवणा तो बनेगा, श्रावणी भी कैसे बनता है, निपातन से यदि लूप हो जाता है युक्तवत व्यक्ति वचन हो जाता है तो श्रवणा बनेगा पौर्णमासी, श्रावणी नहीं बनना चाहिए, श्रावणी भी बनता है, इसलिए कहा अबाधकान्य अपि निपातनानि, निपातन जब करते हैं बाधक भी होता है अबाधकानि अपि, अबाधक जो श्रावणी प्राप्त है वो भी हो गया लोक हो करके, और नहीं हो करके भी श्रवणा बन गया, श्रवण न युक्ता पौर्णमासी अन हो करके टिड्ढानंगी पे होकर के श्रावणी बन गया, तो श्रवणा ऐसे सूत्र में निर्देश करने से ज्ञापित हो लूप हो गया, तो लूप हो गया श्रवणा शब्द से तो श्रावणी शब्द भी बन जाएगा, क्योंकि जो निपातन किया वो बाधक नहीं है, जो लुभा विशेष में नहीं फाल्गुनी कार्तिक आदि इसमें लूप न पूर्णमास्या में लूप नहीं होगा ऐसा ज्ञापित हुआ, तो श्रावणी भी पूर्णमास्या होने के कारण लूप नहीं हुआ तभी श्रावणी बना। तो सुशी सूत्र में श्रवणा शब्द से ज्ञापित हुआ, श्रवण शब्द से लूप हो जाएगा, तो ये श्रवण शब्द से लूप हो जाएगा जो निपातन से ज्ञापित हुआ वो बाधक नहीं अबाधक, अर्थात अन्यत्र जैसे लूप न ऐसे ज्ञापित हुआ पूर्णमासिया में श्रवण शब्द से लूप नहीं होगा तो श्रावणी बनेगा, और श्रवण शब्द से लूप होकर के बना दोनों बनता है। संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम, श्रवण और अश्वत्थ से लूप हो गया संज्ञायाम, यद्यपि लूप विशेष से सामान्य लूप प्राप्त है किंतु कहाँ लूप होता है अविशेषे, विशेष यदि निश्चय नहीं तो लूप होगा, यदि दिन रात विशेष निश्चय होगा तो लूप विशेष लगेगा, हैं नहीं लगा, इसलिए अद्य अविशेष में हुआ, अद्य पुष्य हो गया। तो यहाँ विशेषार्थ एम आरंभ, विशेषार्थ मतलब दिन रात विशेष मालूम हो तो लुभ विशेष से लोप प्राप्त नहीं है, इसे लोप हो जाएगा। श्रवण ने युक्ता का रात्रि सब तेन नक्षत्र ने युक्त काल अन हुआ, अन होने के बाद रात्रि एम विशेषण से लुभ विशेष से लुप हो जाएगा, नहीं होगा। तो लोप हुआ नहीं हुआ, किस हुआ? संज्ञा श्रवणा से, श्रवणा रात्रि बन गया। असत्व है मुहूर्त, तो मुहूर्त से असत्य न होता हो जाए। संज्ञा एम किम श्रावणी, ये संज्ञा नहीं होने से श्रावणी हो गया और अश्वत्थी बन गया, लुप नहीं हुआ। द्वंद्वा छह नक्षत्र द्वंद्वाद युक्ते काले छद विशेष सत्य असत्य च, विशेष दिन रात विशेष हो अथवा नहीं हो छ हो जाएगा। तीसरे पुनर्वसु पुनर्वसुभ्याम युक्त काल छ हो गया, तीसरे पुनर्वसीयम अह दिन तीसरे पुनर्वसीयम द्वंद्व होकर के छ हो गया। तीसरे और पुनर्वस नक्षत्र युक्त दिन राधानुराधिया रात्रि, राधा इति विशाखा नक्षत्र और अनुराधा एक नक्षत्र अलग है। राधा च अनुराधा च राधा अनुराधे ताभ्याम युक्ता काल नक्षत्र नियुक्त काल हो गया, तो वहाँ छ हो गया। राधा अनुराधिया रात्रि च प्रत्यय हो गया, विशेष हो अथवा नहीं हो सामान्य होने पर राधा अनुराधिया अद्य ऐसे ही बन जाएगा। दृष्टं साम तेन युक्तम का तेन रक्तम रागा से तेन की अनुभूति तेन इत्येव तेन दृष्टम साम तृतीयांत से होगा। साम दृष्टम साम इस अर्थ में वशिष्ठ ने दृष्टम साम वशिष्ठ से अण हो जाएगा, वासिष्ठम बन गया। अस्मिन् अर्थे अण डित वा वक्तव्य, यहाँ अण डित हो जाएगा विकल्प से, डित उनसे टीलोप हो जाएगा। टे उसनसा दृष्टम सामम टी का लोप हो जाएगा, अण हो गया औसनम बन गया, टीलोप हो गया। टीलोप नहीं होगा तो औसनसम कलेर ढक कलिना दृष्टम श्याम कालेयम श्याम ढक हो गया किति चा देश वृद्धि कालेयम वाम देवा ड्यड्यौ वामदेव से ड्यत और ड्य दो प्रत्यय ड्यत ड्य दोनों में यही बचेगा, तो ड्यत में तकार होने से तित स्वरितम स्वरित हो जाएगा, स्वर के लिए तकार है तो एक स्वर के लिए द्यत और एक ड्य। तो वामदेव ने दृष्टम श्याम दोनों में ही वामदेव्यम बनेगा, एक तकारांत है एक तकारांत स्वरित है कि नहीं, इतने केवल भेद है। अभी यदि डकार इसमें अनुबंध नहीं जोड़ते ययतो करते वामदेवा ययतो, तो वामदेव से य प्रत्यय होगा, वामदेव के अकार का लोप होगा या स्थिति सूत्र से वामदेव से यह प्रत्यय करने तो अकार का लोप हो जाएगा, लोप हुआ तो क्या रूप बनेगा? वाम देव्य और डी तो उनसे क्या बनेगा? वही टीत लोप और टीत अकार ही, तो यश से जब लोप होने से वामदेव्य बन जाएगा तो डकारे के जोड़ने क्या जरूरत है, डीत करने क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए? वामदेवाद ययतो य और यत, य और यत हो तो रूप बन जाएगा, तो कार्य स्वरित कर लेके एक में त तो जोड़े एक में रहेगा। सिद्धे यसे तिलोपे न किमर्थम ययतो डितो ग्रहणम वा तदर्थे भूत वाम देव्य से नए स्वरे, ये भाष्य में कहा गया। बोलो यस्येति लोपेन सिद्धे ययतो किमर्थम डितो, ये प्रश्न हो गया। यस्येति सूत्र से लोप होने पर वामदेव शब्द सिद्ध हो जाता है, सिद्धे सति ययतो डितो किमर्थम, य और यत प्रत्यय को डित क्यों किया गया? डित डकार इत नहीं होगा तो भी तो वामदेव बन जाएगा, रूप सिद्ध है, ये प्रश्न हुआ। उसका उत्तर अतदर्थे वामदेव्यस्य नयस्वरे ग्रहण माम भूत, इसलिए उत्तर दिया। एक सूत्र ययतोश्चा तदर्थे, ययतोश्च अतदर्थे सूत्र है। य यत् प्रत्यहो अतदर्थे न वामदेव्य नय समास करेंगे तो वहाँ ययतोश्च अतदर्थे सूत्र से य और यत् ये स्वर करने के लिए नय स्वर अंतोदात्त होता है, तो यहाँ स्वर करने के लिए ययतोश्च अतदर्थे सूत्र स्वर करता है य यत् प्रत्यांत अंतोदात्त होगा। ययतोश्च अतदर्थ सूत्र से जो भी दीत नहीं करते तो वामदेव्य का भी ग्रहण हो जाता। अभी ययतो कहेंगे तो ड्यत और ड्य का ग्रहण नहीं होगा। ययत कर्ण से य में अनुबंध क्या है, केवल य में अनुबंध रहे, यत में अनुबंध है क्या है, तो पहला यह है निरनुबंध। निरनुबंध ग्रहणे न सानुबंधक से ग्रहण परिभाषा है दिया, कहें देखो पुस्तक में, निरनुबंधक से ग्रहणे, निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक से ग्रहणम, इस परिभाषा से क्या हुआ, ययतोश्च अतदर्थ में य ग्रहण करेंगे तो यत ड्यत ड्य का ग्रहण होगा नहीं होगा। अच्छा यत कहेंगे तो ड्यत का ग्रहण हो जाएगा, ये तो निरनुबंध नहीं, यत में निरनुबंध है क्या, तो अनुबंध है, इसे दूसरा परिभाषा है तद अनुबंधक ग्रहणे न तद अनुबंधक से, आगे परिभाषा तद अनुबंधक ग्रहणे सती न तद अनुबंधक से, तद अनुबंधक कौन, त अनुबंधक दिया, यत में तकार त अनुबंधक, त अनुबंधक होगा तो डानुबंधक ग्रहण नहीं होगा, यत कर्ण से यत लेना ड्यत नहीं लेंगे, तद अनुबंधक ग्रहणे न तद अनुबंधक से, इसी परिभाषा से क्या होगा, यत कहेंगे तो ड्यत का ग्रहण नहीं होगा और य कहेंगे तो ड्य का ग्रहण नहीं होगा, क्या परिभाषा, दो परिभाषा का अलग अलग हुआ प्रयोजन, य कहेंगे तो ड्य ग्रहण नहीं होगा उसके लिए परिभाषा, इसी प्रकार यत कहेंगे तो ड्यत का ग्रहण नहीं होगा, क्या परिभाषा, तद अनुबंधक से ग्रहण न अतद अनुबंधक से, ये जो परिभाषा है यही वामदेवा ड्यड्यौ सूत्र से ही ज्ञापित हुआ, नहीं तो वामदेवा ड्यड्यौ का ना क्या जोड़ते, यह तो कर देते, यह तो करेंगे तो ययतोश्चातादर्थ सूत्र से स्वर हो जाएगा, तो यत से यदि सिद्ध हो जाएगा डकार इत करने का प्रयोजन, ये वामदेव्य शब्द में ये सूत्र नहीं लगा, ययतोश्चातादर्थ सूत्र नहीं लगेगा, तो नहीं कैसे लगेगा, इसमें तो यत है इसलिए ये परिभाषा इसे ज्ञापित तो हुआ। तो नय परस्य ययदंतस्य उत्तरपदस्य अंतोदात्तत्वं वामदेव शब्द महाभूत देख तत्वधि में ययतोश्च इति सूत्रेण विद्यमानं नय परस्य क्या दिया, न यत पद नहीं, ययदंतस्य चाहिए, ययदंतस्य यत पदंत नहीं, यदंत से मतलब यद या और यदंत, यदंत से य और यदंत से उत्तर पद से य प्रत्यांत हो यत प्रत्यांत हो, य त और प के स्थान पर य चाहिए, यदंत से य और यत, यदंत से उत्तर पद से अंतदात्त्वं वामदेव शब्द मा भूत नय से पर न वामदेवामावामदेव्य में अंतोदात नहीं होगा, वामदेव्य से नये स्वरे ग्रहण मां भूत, इसलिए डित किया है। परिवृतो रथ तेन वस्त्र ही परिवृतो रथ, वस्त्र से अण हो गया वास्त्रो रथ, रथ किम वस्त्र न परिवृत काय, क्या प्रत्यय हुआ नहीं हुआ, परिवृत रथ रथ नहीं, समन्ताद् विष्टितः परिवृत उच्यते, परिवृत का तो परित वृत आवृत समन्ताद् विष्टितः तेन यह न छात्रे परिवृत रथ, छात्र चाहते हैं समन्ताद् विष्टितः विष्टन होगा नहीं, इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो छात्र से हो जाता प्रत्यय। पांडुकम्बलादिनी पांडु कम्बल से इन्नी प्रत्यय हो जाएगा, पांडु कम्बले न परिवृत है रथ पांडु कम्बली। पांडु कम्बल शब्द राजा अस्तरण वर्ण कम्बलस्य वाचक, राजा के अस्तरण कोई वर्ण वाले कम्बल है वो पांडु कम्बल, उससे रथ ढका गया तो पांडु कम्बली बन गया। पांडु कम्बल शब्द से अतैनी ठानु करेंगे तो ये पांडु कम्बली बन जाएगा। मत्वर्थे नैव सिद्धे वचनम अणु निवृत्ति अर्थम, यहाँ जो पांडु कम्बला दिन दिया है मत्वर्थ से तो ये करके अतैनी ठानु से हो सकता है, तो पांडु कम्बला दिनी कह करके यहाँ पांडु कम्बल से अतैनी ठानु से हो सकता ना नहीं, पांडु कम्बल से अश्मय अतिथि पांडु कम्बली बन जाएगा। तो इन्हें अलग जो अलग सूत्र बनाया, इसलिए अणु निवृत्ति अर्थम अण की निवृत्ति हो जाएगी, अण सामान्य चल रहा है न उसकी निवृत्ति। द्वैप व्याघ्रा दय द्वैपेन परिवृतम व्याघ्रेन परिवृतम, द्वैप क्या मानेगा, द्वीपीनो विकार द्वैपम, द्वीपी व्याघ्र है उसका विकार चर्म है, द्वैपेन परिवृतम रथ द्वैप व्याघ्र चर्म से परिवृत, इसी प्रकार व्याघ्र से विकार हो जाएगा व्याघ्र, व्याघ्र होता है व्याघ्र का चम्र उसे परिवृत हो जाएगा अय व्याघ्र। व्याघ्र से विकार अर्थ में अन करेंगे तो व्याघ्र बनेगा, वी आंग प्रो का घ्रा से क होता है व्याघ्र, न पदांताभ्याम न एवाभ्याम पदांताभ्याम हो जाएगा, मालूम है वी आ अगर घ्रा से क हो जाएगा नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वंतुताभ्याम ऐसी वही कहते पाणिनि को कहते इस रास्ते में व्याघ्र है, तो अर्थ क्या व्याघ्र क्या है अभी आ समता जिघ्रती तो आएगा तो सुंग लेगा, चलो सुंग दे तो क्या बोले चलो व्याघ्र आया और सुंग क्या पकड़ लिया उस समय पाणिनि का धातु नाम आने कर तत्वात उसी समय बोल दिया केवल सुंगना था ये पकड़ खा रहा है, इसलिए धातु नाम अन्य का अर्थ होता है, केवल सुंगना अर्थ नहीं अन्य अर्थ भी हो जाएगा ऐसे कहते हैं। ओम लता।